Ryanair. Ryanair is goed. Welke Japanse autofabrikant heeft alle reclames rond de Olympische Spelen ingetrokken? Toyota. Ja, is goed. Hoe heet de DJ die weer even terug is op de radio omdat Rob Stenders ziek is? Weet ik niet. Edwin Evers. Welk land in Azië heeft de coronamaatregelen tijdelijk opgeheven vanwege het offerfeest? Saudi-Arabië. Dat was Bangladesh. En buschauffeurs in Eindhoven mogen niet meer toeteren naar wie? De burgemeester. Naar de burgemeester, inderdaad. Ja, want die mag wel degelijk op de busbaan rijden met zijn dienstauto. En daar werd heel veel getoeterd. Maar die was buiten de tijd. 5 vragen had jij goed beantwoord. Kom je op een score van 30. Helaas niet voldoende. Maar helaas. Ik hoop dat je het wel leuk hebt gevonden. Want plezier is heel belangrijk, heb ik vandaag geleerd. Dat hebben we gehoord. Hartstikke goed. Zeker. Dankjewel Arjan voor het meespelen. Dankjewel. En een mooie dag nog. Jullie ook allemaal hartstikke bedankt voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. Joris Lintzen zit naast mij. Joris. Hi, goedemorgen. Vandaag ontmoet ik Edson da Graça. Hij presenteerde dat kinderprogramma met naakte volwassenen, weet je nog? Waarover veel ophef ontstond. En heeft een heel indrukwekkend levensverhaal. In de zomereditie van 1 op 1. NPO Radio 1. Eerst nu het laatste nieuws, Jan van der Putten. Over een half uur is in heel België een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de overstromingen. Eerst loeien nog de sirenes. Op deze dag van nationale rouw wonen koning Filip en premier De Croo een herdenkingsplechtigheid bij in Verviers. De coronapandemie heeft in India waarschijnlijk niet tienduizenden mensen het leven gekost, maar enkele miljoenen. Amerikaanse wetenschappers keken naar de oversterftecijfers in India en schatten het aantal sterfgevallen aan corona op 3,4 tot 4,7 miljoen. En van tientallen mensen die zijn overleden na een coronaprik is de doodsoorzaak onbekend, zegt bijwerkingencentrum Lareb tegen BNR. Volgens directeur Kant krijgt Lareb vaak onvoldoende informatie om de precieze doodsoorzaak te kunnen achterhalen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één zomereditie. Met Joris Lintzen. Vandaag verschijnt het weekblad Viva voor de allerlaatste keer. En daarmee verdwijnt ook die ene legendarische rubriek die decennia lang het populairste was, Anybody. Daarin werden gewone mensen naakt gefotografeerd, hun hoofd buiten beeld, en die vertelden dan over hun lichaam. Nou, die artikeltjes waren een bron van vermaak voor velen en vaak de eerste pagina die werd opengeslagen. Stiekem kon je toch even vergelijken met je eigen lijf en kon je zien hoe echte mensen eruit zien. In samenwerking met Rutgers maakte de NTR een tv-programma dat er wel wat van weg heeft. Gewoon.bloot. Kinderen konden vragen stellen aan volwassenen die zich letterlijk blootgaven. En opeens was de wereld te klein. Pedofilie, smeerlapperij, kamervragen. Schennis van de eerbaarheid, noemde de SGP het programma op Twitter. In strijd met de goede zeden. Vandaag ontmoet ik de presentator van het programma, Edson da Graça, stand-up comedian, tv-presentator, vader en een van de sprekers van de Vrijheidscolleges. Fijn dat je er bent. Ja, leuk om het te zijn, dankjewel. Even kort als introductie. Je kreeg vaak heftige reacties op dat programma, hè? Mm-hmm. Wat is nou een reactie die je echt is bijgebleven, die echt aankwam? Eigenlijk aankwam in een goede zin. Ja. Want die waren er ook, hè? Dat vergeten we vaak. Maar er waren ook heel veel goede berichten. Maar er waren mensen die... Er was een vrouw die had kinderen en die vond dit thema dus heel moeilijk om te bespreken. Maar ze wilden het wel heel graag. Maar dankzij dit programma heeft ze dat kunnen aanzwengelen bij haar kids. En er zijn hele mooie gesprekken tussen haar en haar kids geweest. Dus die kwam binnen. Maar er waren ook bedreigingen bij, doodsbedreigingen. Echt mensen die zeiden van, als ik jou zie, dan maak ik je een kopje kleiner. Binnen via wat? Nou ja, vooral via internet, dus op Instagram. Maar als je dat leest, als je een Facebook berichtje krijgt, als ik je tegenkom, dan gaat je kop eraf. Wat gebeurt er dan met jou, Edson? Ik moet zeggen, kijk, ik ben niet super bang aangelegd, maar ik heb gewoon een gezin, weet je. Ik heb 3 kinderen en als iemand, dan voel je gewoon niet veilig. Dus de eerste 3 dagen heb ik ook wel echt getwijfeld of ik naar buiten moest. Dus ik ben ook echt 3 dagen, dacht ik van, ik ga even de wereld mijden. Ik blijf hier lekker thuis. En daarna dacht ik wel van, oké, weet je, Ed, dit komt nu allemaal binnen op jouw kanaal. Het lijkt alsof de hele wereld dit denkt, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon lekker naar de Jumbo gegaan, hoor. We praten hier zo verder over. Jouw roots die liggen in de Kaapverdische eilanden. Mm-hmm. Wat betekent die plek voor jou? Het is wel, als ik daar kom, dan voelt het als thuis. Dus ik ben hier geboren, gewoon Amsterdam, Nederland. Ik voel me ook gewoon Nederlander, maar ik voel me ook echt Kaapverdiaan. Dus, en wat is het dan? Ja, wat is het dan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar als ik kijk, mijn ouders zijn beide Kaapverdiaans. Of mijn vader is inmiddels overleden, maar die zijn van een Kaapverdiaanse komaf. En Kaapverdiaans was ook mijn eerste taal die ik leerde. Dus voordat ik Nederlands kon, sprak ik Kaapverdiaans. Dus dat, ja, daar heb ik gewoon echt binding mee. Als ik daar ben, dan is het ook, dan voel ik me gewoon echt thuis. Want ik maak me verstaanbaar. En de mensen, dat zijn gewoon mensen waarmee ik me kan identificeren. Toen jij in de 20 was, heb je jarenlang veel gebloot en heel veel gegamed. Hè? Iets wat wel meer jongens vooral doen. Wat is er nou zo aantrekkelijk aan? Waarom zijn zoveel jongens van in die leeftijd zo bezig met alleen maar gamen en blowen en zichzelf totaal op de pauzestand zetten? Ik moet zeggen dat het motief waarom je dat doet, het verschilt natuurlijk. En voor mij was het eigenlijk de verkeerde insteek. Want ik had heel veel schulden en ik wilde mezelf eigenlijk gewoon verdoven. En eigenlijk nergens meer aan denken. En dat kon door te gamen, want dan zat ik gewoon in een andere wereld. Dus ik kan niet voor iedereen spreken, maar voor mij was het wel echt om even de wereld, waar de realiteit te ontvluchten. Dat was het eigenlijk, ja. Edson de Graça, fijn dat je er bent. Het is goed om jou te ontmoeten. In de jaren 80 lagen bijna alle vrouwen topless op het strand en douchten we samen met z'n allen na het voetballen. Anno 2021 zijn de bikini en het badpak weer helemaal terug en pakt elk voetballertje zijn eigen cabine. Of gaat hij in zwembroek onder de gemeenschappelijke douche? Dingen zijn enorm veranderd, Edson. Ja. Jij kwam daar ook achter toen je dat programma gewoon bloot ging maken. Wat gebeurde er allemaal? Nou ja, kijk, het is heel grappig om te zien. Of ja, niet eens heel grappig. Het is wel apart om te zien dat voordat het programma werd uitgezonden, dat er al zoveel ophef was. En dat maakt het voor mij wel extra moeilijk. Omdat ik wilde best wel het gesprek aangaan, maar dan ging ik altijd het gesprek aan met mensen die niet helemaal wisten waar ze het over hadden. Want het programma was nog niet on air. Dus niemand had het nog gezien. Dus dat was wel af en toe wel vervelend. Ja, er waren al kamervragen voordat er één seconde was uitgezonden. Ja, en dat vond ik ook jammer, hoor. Want het was vlak voor verkiezingstijd. Dus iedereen was als haantje de voorste, waren ze erbij om er iets over te zeggen. En nadat het programma was uitgezonden, waren de verkiezingen ook al geweest. En daarna heb ik eigenlijk niemand echt meer erover gehoord. Dus dat vond ik ook wel een beetje zwak. Als ik kijk naar Den Haag, denk ik, ga dan, zeg dan nu ook wat, weet je. Maar dat was niet het geval. Die reacties logen er niet om, hè? Kuzu van Denk, zei, het is van de gekken, van de zotten. Hier moeten we mee stoppen. Nooit meer iets van gehoord verder? Nee, niks. Je had Forum voor Democratie altijd in voor een relletje natuurlijk. Baudet, die vond dat het aanschurkt tegen het promoten van pedofilie. Daarna, het programma op tv, Baudet, niet gehoord. Van der Staaij, het gaat mij veel en veel te ver als dat gebeurt door leerlingen op de basisschool te confronteren met poedelnaakte wildvreemden in de klas. Na de verkiezingen. Klein petitietje ingediend. Daarna niks meer van gehoord. Ja, 105.000 keren ondertekend. Ja. Dus het was een storm in een glas water. Maar het staat natuurlijk wel voor de nieuwe preutsheid, zou ik het bijna willen noemen. Ervaar je dat ook zo? Ja, nou ja, kijk, ik denk ook dat het ergens te maken heeft met dat je nu niet alleen zichtbaar bent voor de mensen die live naar je kijken. Maar als je het dan bijvoorbeeld hebt over die jongens die na het voetballen gaan douchen en dan een zwembroek. Dat heeft ook wel een beetje te maken met het tijdperk van telefoontjes. Dat je kan overal worden vastgelegd. En dat is ook misschien iets wat je niet per se wil. Mm-hmm. Daarin kan ik het nog ergens begrijpen, maar als we dit programma gaan een parallel gaan trekken tussen pedofilie en dit programma, dan mis je toch echt iets van wat we met dit programma bedoelen. Leg nog eens uit wat je in dat programma ziet. Nou, in het programma vijf volwassen mensen die ontkleden zich en die geven zich dus letterlijk bloot. En kinderen van de leeftijdscategorieën van 9 tot 12 die kunnen dan vragen stellen over het lichaam. En daar waar wij als volwassenen het lichaam vaak seksualiseren, doen kinderen dat helemaal niet. De Deze kinderen staan aan de vooravond van een transformatie. Ze worden puber en er gebeuren nu al dingen. Dus ze hebben gewoon vragen over, nou, hoe werkt het lichaam? En wat wij willen doen, is gewoon echte lichamen laten zien. En niet alleen de lichamen die je op internet ziet, die perfect zijn, die prachtig zijn, waardoor je eigenlijk bijna zou denken van, ben ik wel normaal? Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat we willen uitdragen. Je bent normaal en iedereen ziet er anders uit. Want die mensen die wij op het podium hebben, ze zien er allemaal anders uit. Hoe zagen zij eruit zoal? Nou ja, je hebt verschillende huidskleuren. De een heeft wat grotere borsten, de ander heeft wat kleinere borsten. En je hoort allemaal vanuit hun perspectief wat dat voor ze betekent. En over het algemeen is iedereen gewoon hartstikke blij met zijn lichaam. Zit er gewoon lekker in, hoe die er dan ook uitziet. En dat is wat we willen uitdragen. Van, ja, dus je kan liet gewoon ook zien, verschillen. Ja, dat geen enkel lichaam perfect is. Iedereen heeft daar een vrat of die mist een arm. Nee. Ja. Die perfectiecultuur waar we nou in leven, daar wil je ook wat aan doen. Want ik begrijp dus veel jongeren en kinderen die zijn bang dat ze niet voldoen aan het perfecte plaatje. Ja, nee, want dat is deze tijd. Iedereen is perfect op je 22e. Als je nu geen eigen bedrijf hebt of niet 100.000 volgers, ja, dan lijkt het alsof je mislukt bent. Terwijl dat is natuurlijk niet de waarheid. Dat wat we op internet zien, de highlights van het leven eigenlijk. Ik noem het altijd, als je op Instagram kijkt, dat is gewoon de trailer van iemands leven. Er gebeuren nog zoveel, zoveel andere dingen gebeuren in zo'n leven. Het is niet allemaal perfect. En ik vind het jammer dat we dat als een soort van norm gaan zien. Dat zo moet zijn. En dat, nou ja, dat liever niet. Laten we gewoon, je hebt een vrijheidscollege gegeven over fouten maken. Daar wil ik bij aansluiten. Laten we fouten maken. Laten we op ons bek gaan. Weer opstaan. En dat ook niet erg vinden. Dat vind ik gewoon heel belangrijk om uit te dragen. Ja. Ja, ik heb inderdaad ook een vrijheidscollege gegeven. En het ging mij om de vrijheid om fouten te maken. In die zin dat heel veel mensen gebukt gaan, hè, onder dat perfectionisme in deze maatschappij. En ook dat je als kind natuurlijk altijd al de opdracht krijgt. Je moet slagen, je bent geweldig. Resultaat, kinderen hebben er last van. Ja. Hoe doe je dat zelf? Je bent vader van 3 kinderen. Hoe oud zijn ze? 9, 7 en eentje van 16 maanden net. En ik probeer daar gewoon, ik hoop dat ze gewoon dat ik ze de ruimte geef om alles te ontdekken. Kijk, als ouder doe je het nooit helemaal goed. Maar ik probeer wel dat open te houden. Dat ze wel gewoon dingen gaan proberen. En dat als het niet lukt, dat het gewoon echt niet erg is. Ik zeg ook altijd, je kan niet falen. Je bent aan het oefenen. Dus je bent onderweg naar iets. Ja, je kan niet falen. Je bent gewoon beter aan het worden. dus dat probeer ik ze wel mee te geven, ja. Je bent nu 40 jaar oud. 39, hallo. Hallo, rustig aan. Ik wou net vragen, is dat pijnlijk? Ja, dus. Je ouders kwamen uit van de Kapverdische eilanden dus. En je groeide op in de Bijlmer. En rond je 20e produceerde je met wat klasgenoten eigenlijk een hit voor Ali B en Embrace. En was helemaal on top of the world. Ja. En je dacht, we gaan helemaal goed. Met 5 vrienden, met z'n 6 hadden jullie al bijna een ton verdiend. Ja. En toen kwam de klassieke manager. De klassieke manager, ja. De manager ging er vandoor met het geld. En nogmaals, ik denk ook niet dat hij dat met een hele het klinkt heel gek hoor, met een kwade intentie heeft gedaan. Maar dat is wel gebeurd. En dan zit je toch een beetje in zak en as. Want je probeert je dromen te volgen. Ik heb een hbo-opleiding laten schieten om dit te gaan doen. En dan ben je wel echt heftig teleurgesteld dat je nu geen geld hebt en ook geen baan. Ik ben dus ook gestopt met school. En je raakt ook vrienden kwijt, want met dat geld, dat geld was niet eens het grootste probleem. Het was ook dat intern kregen we dus ook een beetje bonje. Verschillende gasten konden niet meer met elkaar door één deur, omdat iedereen was gefrustreerd. En dat was eigenlijk het ergste, dat ik al mijn vrienden in één klap eigenlijk kwijtraakte. Dat was eigenlijk, ja, dat was het ergste eigenlijk. Ja. Hoe reageerde jij daarop? Nou, niet zoals ik had gewild eigenlijk. Ik kroop in een slachtofferrol. Begon dus heel veel te blowen en te gamen. En wilde eigenlijk, ik vond het eigenlijk wel goed zo. Dat was eigenlijk een beetje mijn comfortzone, die slachtofferrol. Ik dacht, ja, waarom zou ik iets van mijn leven moeten maken nu? Want ik ben toch genaaid door die gasten. Dus ik mag lekker zielig zijn. Ja, je vond jezelf echt zielig en je ging er echt je in wentelen. In. Ja, ik was er helemaal in ondergedompeld. En bij wie woonde je? Woonde je op jezelf toen? Of? Ik maakte ook een hele rare keuze door met een van die vrienden van mij, die ik dan nog over had, om samen in een woning te gaan zitten die we eigenlijk niet konden betalen. Maar ik wilde zo graag alleen zijn, dat we dat toen wel hebben gedaan. Maar op een gegeven moment, na 2 jaar of zo, moest ik er echt uit. Toen ging ik gewoon weer bij mijn moeder wonen. Dat was ook de walk of shame. Dan moet je gewoon weer terug naar je moeder op je, wat was het, 28ste of zo. Ja, dat was wel zwaar, hoor. Dus we hebben hier Edson de Graça, 28 jaar, woont bij zijn moeder en zit heel erg te blowen en te gamen. Ja, bij mijn moeder kon ik niet blowen. Ik deed het wel, maar wel buiten de deur. Dus, stiekem. Dus dat ging wel vrolijk verder. Maar op een gegeven moment wist ik ook wel van, ja, dit kan zo niet langer. Ja, en wat was het omslagpunt dan? Nou, ik werkte toen ook op een school. Omdat ik, toen ik muziek maakte, deed ik ook workshops op scholen. En een van die scholen die zei van, wil je niet hier komen werken? En toen dacht ik, nou ja, ik heb vet veel schulden, dus ja, graag. Een ROC was dat? Ja. Ja. En een van die mensen die daar als zorgcoördinator werkte, die zag gewoon van, nee, dit gaat niet goed met die jongen. En die sprak mij daarop aan. En toen begon het balletje eigenlijk te rollen. Toen kon ik voor het eerst eerlijk zijn over mijn problemen. Maar en je zat de hele tijd al jarenlang in die problemen. Ja. Maar doordat iemand anders dat een keer benoemde, ja, werd je wakker? Ja, niemand zag mij, omdat ik had een masker op. Dus voor iedereen was ik gewoon, oh, Edson, die vrolijke Edson. Maar terwijl als ik thuis kwam, jongen, was ik kapot. Omdat ik de hele dag gewoon een toneelstukje opvoerde. En zij prikte daar doorheen. Ah, je en speelde de hele dag de clown. En deze, ja, ik was super clown, ja. En deze vrouw die zei, ja, je zit heel erg grappig te doen, maar hoe ik voel geloof je het je niet, echt? Zei ze, ja. Oh, ze geloven ja. Niet. En toen moest ik huilen, echt kwam met bakken tegelijk eruit. En toen kon ik voor het eerst eerlijk zijn. En dat was eigenlijk omslagpunt. Want toen werd ik zoveel lichter. Ik voelde me fysiek, echt gewoon fysiek lichter worden op het moment dat ik het erover had. Dus dat was zo, dat was echt een opluchting om het met iemand over te hebben. En hoe ben je daar dan uitgekomen vanaf dat moment? Nou, toen ben ik heel erg aan mezelf gaan werken. Ik ben naar een psycholoog gegaan. Dus veel praten, dat helpt echt. Dat wil ik iedereen op het hart drukken. Dat als je ergens mee zit, het lucht echt op om het daarover te hebben met iemand. En dat heb ik ook gedaan. En toen schetste ik ook bij die psycholoog een persoon, weet je, waarvan ik dacht van, woe, maar dat wil ik helemaal niet zijn. Die persoon is verschrikkelijk. Hoe beschreef je jezelf toen dan? Ja, ik was lui, ik was een slachtoffer. Ik zat de hele tijd te gamen en te blowen. En andere mensen de schuld te geven. En ik keek naar die persoon. En ik dacht van, maar dat ben ik helemaal niet. Ik ben juist vrolijk, niet zo zwaarmoedig. Ik wil altijd met andere mensen blijven helpen. Dat ben ik gewoon. En dat moet ik gewoon weer gaan worden. Want dan heb je ook weer meer plezier. En stap voor stap ga je dat dan doen. En ga je positieve dingen proberen te doen. En uiteindelijk, ja, het klinkt heel cliché, maar als je positieve dingen denkt, dan komen positieve dingen ook naar je toe. En dat gebeurde gewoon door de jaren heen. Ja, maar elke marathon begint met een eerste stap natuurlijk. Ja. Dus wat was dan het eerste positieve wat je jezelf gaf, wat werkte? Weet je dat nog? Nou, de grap is, dat bij zo'n psycholoog, ik kwam daar sceptisch binnen, omdat in mijn cultuur is het gewoon van, als je naar psycholoog gaat, ben je gewoon knettergek, dus waarom doe je dat? Mm-hmm. Maar ik ging naar de psycholoog en die zei dan, ja, je moet per dag moet je 3 dingen doen waar je energie van krijgt. Toen dacht ik, oh. Ja? Bel bijvoorbeeld iemand op die je leuk vindt. En toen deed ik ook al zijdelings een beetje stand-up comedy, maar niet echt heel serieus. Nou, toen dacht ik, weet je wat, ik ga het proberen ook. Dus ik belde iemand, Jeffrey Spalburg, dankjewel trouwens. En die zei van, hey, hoe gaat het? En ik belde niet eens voor een gig of een opdracht of wat dan ook. Maar hij zei, zondag heb ik nog een open spot in het Bijlmer Park Theater. Wil je komen spelen? En ik ging toen spelen. En in die tijd was Jurgen Rijman op zondag de koning. En die speelde ook die dag. En die zag mij en die zegt van, hey jongen, ik ken je niet. Wil je niet bij mij in de show komen? Dus toen mocht ik bij Jurgen Rijman aanschuiven. Dus één telefoontje heeft al heel veel dingen in werking gezet. En doordat ik bij Jurgen te zien was, was er een producent van een televisieprogramma op de VPRO. Die zei van, hey, je bent leuk. Wil je niet een tv-programma presenteren? Toen ben ik dat gaan doen. En toen merkte ik van, oh, zie je, één belletje zorgt er al voor dat ik helemaal in deze sneeuwbal zit. Dus dat gaan we vaker doen. Vandaag ontmoet ik Edson de Graça, stand-up comedian en tv-presentator. 1-op-1 met Joris Lintzen. Ja, Edson, je hebt het al een beetje over jouw weg naar het stand-up comedianschap. Ik doe één telefoontje. Ik denk dat heel veel jongeren denken, wat? Eén telefoontje? Zo makkelijk? Nou, goed. Ja, wel hard werk, hoor. Jij hebt je problemen ook verwerkt, hè? Die problemen waar we het net over hadden, dat blowen, dat niks willen doen, dat lamlendige in de show Wakker. Klopt. En dus je bent er eigenlijk achtergekomen dat als je er maar goed om lacht, dat dat ook helpt bij de verwerking? Ja, voor mij was Wakker was echt de afsluiting. Zeg maar niet financieel hoor, want ik zat toen nog wel in de schulden. Maar het was wel voor mij de afsluiting van die persoon. Die Edson, die heel lui was en niks leuk vond. Je maakte jezelf belachelijk in die show eigenlijk? Ja, ja, ja. De oude Edson? Ja, absoluut. Kun je absoluut. Een voorbeeld geven? Wat zei je dan? Nou, ik dat ik bijvoorbeeld... Nou ja, dat is wel lastig hoor, grappen op, ja, op dat radio. Ja, dat realiseer ik ook. Nee, maar ik heb het dan gewoon over mijn schulden. Dat zelfs deurwaarders mij volgen op Facebook. En dat ze alles daar ook al in de gaten hielden. En dat ik op er is ook een soort van stuk in de show waarin ik naar mezelf kijk en dat ik mezelf helemaal voor rot scheld. En eigenlijk dat stuk, daar worden mensen wel heel emotioneel, omdat ze echt voelen van oeh, hij zit er echt in. En ik heb ook een paar keer in die show gehuild bij dat stuk, omdat ik die persoon die daar dan zit, die haat ik zo erg. En nu kon ik hem echt afsluiten. En daar was ik zo blij, omdat ik er bijna elke show werd ik er wel emotioneel door. Dat vond ik wel knap ook van mezelf, dat ik bij dat gevoel elke keer kon komen. Het was gewoon therapie in het openbaar. Ja, echt, echt. En heel veel mensen sloegen daar ook echt op aan. Zo van, wow, dat stuk is echt... Ik had een brok in mijn keel. Want het was herkenbaar ook. Ja, want het gaat van heel jovel en opeens naar heel serieus uit het niets. Het wordt ook dan helemaal donker. En haat jij nog steeds die Edson van toen? Of... Nou, haat. Ik denk dat ik. Haat vind ik een moeilijk gevoel. Dus dat probeer ik wel echt uit te sluiten. Dat probeer ik niet te voelen. Naar niemand toe. En ook niet naar mezelf. Nee, maar hij was gewoon nodig om te komen waar we nu zijn. Zo zie ik die persoon ook. En het is ook gewoon nu. Ik kan hem herkennen. Dus als hij weer oppopt, dan zeg ik. Hey, ik ga jou een knuffel geven, maar je gaat niet de koers bepalen. Dus het is ook een kant van mij, hè, die misschien in sommige situaties wel nodig is. Alleen hij is niet degene die aan het stuur moet zitten. Maar het is een hij, het is niet een ik. Ja, nou ja, ik zie mezelf als een soort van verschillende kanten heb ik. En dan noem ik ze hij, maar het is wel degelijk ik. Ja. Inmiddels ben je bezig met de voorbereidingen van een nieuwe show. Ja. Die als corona toestaat op een gegeven moment in het theater te zien is. Ja. Ja. Zoals het hoort, heet die. Hoezo? Yes. Nou, zoals het hoort is... ik merk dat iedereen tegenwoordig... als je een internetaccountje hebt... dan ben je geneigd om je eigen waarheid de wereld in te slingeren. En ik... hoop dat we wel blijven inzien dat dat jouw waarheid is. Dus het is niet per se de waarheid. Maar jij bent een beetje verder met dat meningencircus ook. Dat iedereen alles vindt en wijst. Ja, wijzen en dat ook heel serieus neemt. En ook gewoon... Kijk, jouw mening is jouw mening, maar... maak het alsjeblieft niet zo heel belangrijk dat je vindt dat jouw mening iedereens mening moet zijn. Ik vind echt, en in mijn relatie heb ik dat ook, we hebben wel eens meningsverschillen, maar we zijn niet boos op elkaar. We weten gewoon dat, oké, dat is jouw mening, jij kan het zo zien. En we gaan gewoon weer verder. We hoeven elkaar niet de tent uit te jagen. En dat vind ik zo jammer tegenwoordig als je een andere mening bent toebedeeld, dat mensen gelijk over je heen vallen en dat ze ook... consequenties daaraan hangen. Dus jou echt willen vernietigen bijna. Dus zorgen dat jij niet meer aan de bak ergens komt. Of ja, dat vind ik echt zo verschrikkelijk. Je kan geen misstap of een honest mistake is er bijna niet bij. Dus als je de juiste intentie hebt, maar toch even misschien een foutje maakt, dan is het afgelopen bijna. Dan mag je ook niet meer terugkomen. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Ja, dat is de cancelcultuur. Ja. Hoe kunnen we dat veranderen? Nou, ik hoop dat we allemaal blijven inzien. Kijk, we zijn nu helemaal in dat contactloos leven. Dus alles gaat bijna contactloos. Je hebt geen draad meer. Maar je hebt ook bijna echt geen contact, echt contact meer met mensen. En met corona, dat heeft het nogmaals bevestigd. Dat als we out of touch zijn met elkaar, dan gunnen we elkaar ook helemaal niets meer. En ik hoop dat dat wel een beetje terugkomt. Dus hopelijk nu heel veel mensen gevaccineerd zijn, kunnen we weer een beetje terug naar...